Lewatywa mózgu, godzina druga. I zaczynamy drugą godzinę gadania o tym, czy firma pobieraczek.pl powinna robić to, co robi, bez przeszkód i czy to są poglądy wolnościowe, na przykład to, że taka powinna się odczepić od tej firmy. A o co chodzi z tą firmą? Tak, przypomnę dla tych, co nie słuchali pierwszej godziny audycji, bo tutaj, no, zawsze jak jest druga godzina audycji, znaczy, że była dobra rozmowa i nie wyczerpał się temat i kupę ludzi dzwoni i trzeba im dać szansę, żeby też coś powiedzieli, bo pewnie coś fajnego mam do powiedzenia. No, więc o co chodziło? Przypomnę w skrócie, pobieraczek.pl, no, to jest firma, która udostępnia tam jakiś dostęp do Usenetu, mniejsza z tym co, ale ma napisane na stronie 10 dni pobierania bez opłat i zaraz potem jest formularz, który się kończy, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, że zapoznałem się i akceptuję w całości treść regulaminu usług u Usenetu, taki mały link do tego regulaminu, nic więcej nie ma napisane. I teraz, problem polega na tym, że kupę ludzi czyta to w ten sposób i rozumie to tak, że 10 dni pobierania bez opłat oznacza, że przez 10 dni mogę sobie używać, a potem mam okazję, możliwość podpisać umowę i płacić dalej. Nie, tak to powinni rozumieć. I co by się okazało? Że źle rozumieją, bo w regulaminie gdzieś tam, w bebechach tego regulaminu jest napisane, że już ten moment, kiedy się rejestrujesz, żeby bezpłatnie testować, no, już jest wiążącą cię umową na rok. Tego na tej głównej stronie nigdzie nie ma. Jest komunikat taki. Dokładnie tak, czy tam jest napisane. Tak, chcę bezpłatnie testować, wykrzyknik, kropka. I człowiek to podpisuje zdanie. Chcę bezpłatnie testować, a nie podpisuje zdanie. Chcę podpisać umowę na rok z możliwością wypowiedzenia umowy w ciągu 10 dni. A to jest dokładnie to, co ci ludzie sprzedają. Więc według mnie uważam tutaj, że coś jest nie tak i ja uważam, że wprowadzają ludzi w błąd. To samo tutaj akurat zgodził się ze mną Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji Konsumentów, bo rzeczywiście w 2009 roku stwierdził, że oni muszą dać tu informację, nałożył na nich karę, że nie podali takiej informacji, wprowadzają ludzi w błąd. Dokładnie powołał się na nieuczciwe praktyki biznesowe. Jest coś takiego najwyraźniej. No i o ile na ogół jestem zdecydowanie przeciwko jakimś odgórnym nadzorom i kontrolom nad umowami pomiędzy ludźmi. Ja wierzę w wolność umów. Każda strona, każdy człowiek powinien z każdym drugim człowiekiem zawierać jakie tylko chce umowy. I za tym jestem oczywiście, ale tutaj widzę zdecydowanie potrzebę praktyczną, bardzo praktyczną, żeby był nadzorca jakiś sąd, państwo niestety w tym wypadku, które pilnuje uczciwości przy zawieraniu umów. Nie chodzi o to, że ma decydować, jak ma, kto z kim, jaką umowę zawierać. Nie, od tego się ma odczepić. Ma tylko się upewnić, że obie strony dokładnie wiedzą, co podpisują. I właśnie tutaj są problemy, bo dużo ludzi teraz uważa, że no przecież wiedzą, co podpisują, bo jest regulamin na stronie. Mogli przeczytać. Ale tutaj mam statystyki w koncie, które mówią, że 41% ponad ludzi, taka ankieta była w internecie, mówi, że nigdy nie czyta licencji ani regulaminów przed akceptacją, a zdarza się przeczytać 46%, tak zawsze czyta tylko 12%. Więc to jest, no, może legalnie to jest wszystko uczciwe, okej, ale w praktyce jest ewidentny problem. Na czacie Obława dzwoni w pierwszej audycji i mówi, że zdecydowanie się ze mną nie zgadza, uważa, że poglądy wolnościowe narzucają taką interpretację, że nie powinno się w ogóle tutaj nikt mieszać. Czyli ta firma postępuje ok, wszystko jest w porządku, nie należy interweniować. No, ale ja mówię, praktycznie patrząc, jaki jest efekt teraz tego? Taki, że tysiące ludzi, którzy deklarują się, że chcą przez 10 dni coś testować, są zmuszeni zapłacić za rok za usługi, z których nie korzystają i nie chcą korzystać i nigdy nie chcieli. Więc ta sytuacja powoduje, że jest krzywda jakaś, że ktoś, coś się dzieje źle. Więc nie może to być dobra sytuacja. Jeżeli poglądy wolnościowe rzeczywiście zmuszają do istnienia takich sytuacji, to ja mówię, że to są do dupy poglądy w takim razie. I tutaj powiem bardzo, tutaj może ostro i nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, ale właśnie z powodu takiego stawiania sprawy przez właśnie ludzi, którzy wierzą w wolność umów na przykład i to, że państwo powinno się odpieprzyć od wszystkich, właśnie z tego powodu, że nie zauważają praktycznych problemów, potem ludzie nie chcą słuchać takich ludzi właśnie związanych z UPR-em, z VIP-em, z Janusza Korwin-Mikkego i wszystkich innych, którzy głoszą te poglądy, bo ludzie widzą, że te poglądy są niepraktyczne, nierealne i prowadzą do tego, że ludzie się masowo oszukują. Dlatego potem ludzie wierzą w wilczy kapitalizm, opowiadają głupoty, że kapitalizm jest zły, no bo no, słuchają takich potem, nie, ludzi, którzy mówią, że jest źle i tam. Dobrze, dzwoni rekordowa ilość telefonów, więc odbieram po kolei, mamy godzinę, żeby o tym pogadać. Ja już się trochę spróbuję zamknąć i dam wam antenę. Mariusz zaczyna. Witam. Cześć, Mariusz. Ja chciałem tylko powiedzieć, że jak na przykład ja bym robił jakąś taką rewoltę i w kontekście wypierdzielania urzędników, prawda, biurokracji. No, to na temat będzie w ogóle? Tak. Okej. Okay. Konkretnie, to jakbym na przykład wypierdzielał biurokratów, tych wszystkich niepotrzebnych urzędów, prawda, nie dając im absolutnie żadnych odpraw i wypierdzielając ich na zbity pysk, no, bo tak naprawdę tylko szkodzą ludziom, to akurat Główny Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji bym zostawił. Bo uważam, że on generalnie jest potrzebny. No proszę. Oczywiście, można stwierdzić coś takiego, że a to ludzie powinni sobie sami dbać. A ja powiem krótko. Te wszystkie umowy, które są w tych wszystkich naprawdę instalacjach, programów i tak dalej, one są w tej chwili wymuszone prawnie. To nie tak, że każdy gość, który robi program, chce sobie walnąć taki regulamin. Wielgachny, strasznie długi i nudny. No prawo wymusza na nim robienie tego regulaminu, to prawda. Właśnie. I teraz ewentualnie teoretycznym rozwiązaniem, w sensie takim mającym przełożenie pragmatyczne, byłoby podzielenie tego regulaminu na, jakby to powiedzieć, dwie części. No. Pierwszą część taką wymuszającą przez prawo, czyli te wszystkie kruczki, wiesz, takie podstawy jakby działania. Podstawy działania serwisu, który dostanie plik, podstawy działania jakiegoś oprogramowania i tak dalej, to co jest wymuszone przez prawo. No, i no. druga część, to czym on się różni od pozostałych. Czyli na przykład właśnie to w tym wypadku, że w tych dniach co, tak powiem, odbiega od tego. A co znaczy różni się od pozostałych? To by musiał być jakiś wzór, że nie ma standardowej umowy. Ten wzór wymuszony przez prawo, jakie ty informacje musisz zawrzeć. No. Plus dodatkowe informacje, które ciebie wyróżniają od tego wzoru. No takie informacje zwykle każda uczciwa firma umieszcza na stronie. Jeżeli coś jest innego, dziwnego, właśnie widzisz, to wychodzi, że nie każda jest uczciwa i i ja tu widzę właśnie miejsce na interwencję urzędów. Znaczy urzędów. Ja no, też. Sądów właśnie, to mi się właściwie podoba w głupiwie. To czy, jakby to powiedzieć, można powiedzieć, że każdy człowiek ma sobie dbać. No ja powiem, główna prawda. Już wiadomo, że każdy człowiek nie będzie o to dbał. Nie będzie, nikt tego nie czyta. Znaczy, to jest no, normalne, nie, że nikt czyta, tego nie czyta ogólne informacje na stronie, ale niektóre informacje są jakby domyślne. Znaczy, nikt się nie spodziewa, że będzie jakieś dziwaczne zasady miała taka firma, więc dlatego się nie wczytuj, bo mu to nie przychodzi do głowy zwyczajnie. Znaczy, wiesz, rzecz w tym, że każdy program, jaki instalujesz, ma taki regulamin, prawda? No ma. Licencji, w pewnym momencie może trzeba to robić machinalnie, tak jak machinalnie no nie tak, wybierasz właśnie ileś. Jak masz instalację i jest ileś tych okienek, się pojawia po kolei, klikasz dalej, no dalej, tak, no dalej. No to wiemy, każdy to przeżywa ciągle. Ale to co byś powiedział, że tacy ludzie są głupi? Albo że to ich nie wina? Są. Przyzwyczajeni do, że to działa w charakterystyczny sposób. No. Jeśli klikasz dalej. No bo widzisz, bo czekaj, bo obława tutaj chyba zainstalować i dajesz dalej. Tu zaznaczasz, bo inaczej nie możesz no dalej. No ja rozumiem, okej, wiemy. Dajesz dalej. Ale obława tutaj promuje teraz chyba takie podejście. Obława to jest lewak. Dobrze. No dopowiedział, że to ja jestem lewak. Ale nieważne, kto jest lewak, on promuje w każdym razie takie podejście, że ja jeżeli ktoś wierzy w wolność, takiego, poczekaj, dokończę ci zdanie, że jeżeli ktoś wierzy w wolność, to powinien stwierdzić, że to jest wina tego, kto czyta, że nie przeczytał dokładnie tej szczegółowo każdej umowy. Czy się zgadzasz jeżeli z tym, że to jest podejście wolność, no, to jak ty przychodzisz i przykładasz pistolet do ławy głowy i mówisz, dawaj mi kasę, to ja wierzę, że ty jesteś wolnym człowiekiem, że ci to wolno robić. Ej? No takie, wiesz, głupionkowate podejście, bo jest wolność. A ja powiem w ten sposób, jak ja gościa zamykam za kradzież, aha, to ja przecież ograniczam jego wolność, a przecież jest wolność, to ja powinienem mu pozwalać. No właśnie. Takie, wiesz, głupkowate podejście. No, to znaczy, jak jest wolność, to wszystko na wszystkim należy pozwalać. Ja powiem, że nie należy. Właśnie, bo, że powiem, większa patologia tworzy się, jeżeli się pozwala takim firmom na takie oszustwa. Wiadomo, że taki wielki koncert, on tam na przykład sobie jakoś nie będzie za bardzo, bo on na dłuższy czas i tak na tym straci. Ale no, takie małe firmy, ręki, które oferują teoretycznie lepsze usługi, reklamując się pod tym lepszym szyldem, szybki transfer, mnóstwo tam rzeczy, bla, bla, bla, bla, bla, to one, że tak powiem, mogą kość ludzi dowolnie, tylko dlatego, że ty kliknąłeś jakiś tam, nie wiem, jeden znacznik. No, ukryją coś sprytnie informacje zwyczajnie na przykład. Ja powiem w ten sposób. To jest normalna rzecz, że nikt tego nie czyta. W sensie, to jest no, jak wynika ze statystyk, to jest normalne. Zakładasz, nawet jeżeli to czytałeś, zakładasz, że po raz kolejny tam pisze to samo. Albo mniej więcej tak. Tak jak w każdym forum. Jak się w forum logujesz. Mhm. Dobra, okej. Regulamin i po prostu już w pewnym momencie tego nie czytasz. A jeżeli raz przeczytałeś, to już jeśli teraz nie wiesz tego no, samego... No nie czytasz, ale właśnie może powinieneś jednak. No ale, no nie wiem, no powinniśmy być świadomymi ludźmi i patrzeć, co podpisujemy. No to jest umowa, jakby nie było, nie? Dla mnie to jest trochę takie śmieszne, bo to coś takiego, że ty powinieneś znać prawo, żeby w razie czego powiedzieć, że pan nie ma prawa mnie aresztować. A nie policjant ma ci podać, że nie to policjant ma ci podać podstawę prawną, do którą cię aresztuje, tylko ty masz mu podać podstawę prawną, dlaczego on cię nie może aresztować. No właśnie, więc człowiek to... Jest w naszym interesie znać prawo. No dlaczego bez sensu? Jest w naszym interesie ludzi znać prawo. W tym momencie, że to on nie zna prawa, to on powinien zostać ukarany. Tak samo, jeżeli ta firma wykorzystuje takie kruczki, aha, to ona powinna zostać ukarana. Ja tutaj uważam, że wyjątkiem od reguły tego wymysłu prywatnego jest ten Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji. Bo ja uważam, no ja widzę, że... Tak, ja w ogóle uważam, że w wielu wypadkach państwo ma uzasadnienie. Właśnie to jest jeden z tych wypadków, uważam. Rzeczywiście, żeby pilnować uczciwości w podpisywaniu umów. Nie ingerować w umowy, absolutnie nie, tylko pilnować uczciwości w przy zawieraniu umów i tyle. Pojedynczy człowiek, to on co sobie jeden pozew może złożyć. On nie może złożyć takiego pozwu, który będzie, nie wiem, jakby to powiedzieć, właśnie karał z praktycznych firmę. Powodów, no dokładnie. Znaczy, jak jeden człowiek nawet wygra w sądzie, to co, firma będzie dalej oszukiwać zwyczajnie, nabierać kupę ludzi, zmuszać ich do płacenia za usługi, których oni nie chcą i nigdy nie chcieli. I to jest w porządku? No mówię, że nie jest w porządku i lepiej jest wprowadzić coś, co będzie ingerować. No tak mi się wydaje, no ale wiecie, no nie wiem, no chyba to jest najlepsze praktycznie rozwiązanie. Ja uważam, że to jest właśnie z tego ja nie lubię zmuszania, no, ale... No, pragmatycznego no, najlepsze rozwiązanie. No właśnie, bo bądźmy realistami. Jakby to powiedzieć, można teoretyzować, nie, jak nie fajnie jest, że ludzie kradną, to nie będzie złodziejstwa. A tu i tak będzie złodziejstwo, więc że tak powiem, trzeba będzie postawić więzienie. No. A zakładanie, że nie stawiamy więzienia, bo kradzenie jest złe, no jest po prostu głupie, prawda? Bo i tak będą kradli. No tak naprawdę nie chodzi nam o wolność dla samej wolności, tylko po to, żeby było sprawiedliwie, uczciwie i tak dalej, nie? Żeby się dobrze żyło. Okej, dobra, dzięki wielkie, bo kupę ludzi dzwoni, dajmy im coś powiedzieć. Dzwoni Ela, brawo, Ela. Coś pięknego. A ja się nie zgadzam. O, to dobrze. Dlaczego? I z czym? No, ogólnie z tą teorią potrzeby istnienia UOKiK-u. W takim sensie generalnym, bo dopóki mamy słabe prawo, no i taką też słabą świadomość ludzi, no to może lepiej, żeby to istniało, ale to jest w sumie, no i generalnie to jest ostatnia rzecz, którą rzeczywiście bym usunęła, jedna z ostatnich rzeczy, którą bym usunęła z naszego życia. Okej, no ale czy... Ale generalnie nie zgadzam się z tym pojęciem, że coś takiego powinno istnieć, bo rzeczywiście ludzie powinni sami dbać o te rzeczy i nie powinniśmy się zgadzać na to, żeby wyręczać tych ludzi. No, czyli czytać dokładnie każdą umowę i każdego traktować jak potencjalnego oszusta, z kim zawieramy interes? No, nie do końca, nie wiem, może no istnieją jakieś fora, które... na których można by przeczytać na przykład, że taka firma stosuje nieuczciwą... No oczywiście, no cały internet jest pełny w ogóle bluzgów na pobieraczka, więc to tylko człowiek, który nie zadał sobie minimum wysiłku, no podpisze z nimi umowę tak lekko. Więc rzeczywiście, no niby dobry argument, wolny rynek, przepływ informacji, konkretnie mówiąc, eliminuje takich ludzi i no rozwiązuje problem. Regulować, no i im więcej... To jest każda, dobry argument. Każda regulacja zmniejsza nam obszar wolności, prawda? No to prawda. Więc zaczynam się wahać. Teraz mi dałaś dobry argument. I teraz jeszcze jedna sprawa. No. No bo pewnie przychodzą właśnie takie myśli, argumenty ze względu na to, że no my tutaj w Polsce mamy taką właśnie słabą świadomość wśród ludzi. Ludzie nie zakładają spraw cywilnych w sądach. No na przykład w porównaniu ze Stanami, no to jest to dużo mniejszy odsetek. Tam to by się każdy kłócił i specjalnie... No to myślę, że tam ludzie umowy czytają? No, efekt by był dalej ten sam. Znaczy oczywiście, no każdy może indywidualnie teraz pozywać firmę albo nie zgadzać się na płacenie, no ale efekt będzie taki, że cały czas będzie ta dziura. No to jest tak jakby zamiast, jak jest dziura na jezdni, to zamiast ją załatać, to teraz pozwalać każdemu, żeby wpadał i prosił o odszkodowanie i wygrywał to odszkodowanie. Zamiast po prostu załatać tą dziurę. No czy to nie jest lepsze, żeby załatać po prostu i wywalić to? Ale to nie działajmy jak taka nadgorliwa matka, tak? No, czyli byś zostawiała dziury w drogach i niech ludzie sobie pozywają potem i wygrywają sprawy? No wiesz, dopóki dziury są, przepraszam, dziury w drogach na drogi państwowe, no to no na razie bym zostawiła ten UOKiK jako taką pewną, ten pewien parasol ochronny. No ale jak drogi sprywatyzujemy, to po co nam? No, dobre argumenty rzeczywiście. No, z informacją, że ludzie naprawdę mogą bardzo łatwo się dowiedzieć teraz i nie dać się wrobić, to no to jest dobry argument za tym, że może UOP, ten, nie, UOP, jak to się, jak ja to mówię? UOKiK, coś tam. Że, no, że może i bez tego dałoby się też. Rzeczywiście lepiej, jeżeli da się bez nadzoru coś zrobić, to lepiej bez nadzoru. No dobra, no, dzięki, to... dzięki. To dobry argument był. Ode mnie. Dzięki. To cześć, Ela. To była Ela. Ela mnie zasypa dobrym argumentem i teraz to ja już nie wiem, co mam myśleć. A dość już tych podziemnych ciuciubabek! Dzwoni dużo ludzi, to nie podaję jak dzwonić, żeby jeszcze więcej nie dzwoniło, albo powiem, co tam nie będę mówić, bo dobry temat, to może ludzie nowi zadzwonią, dzwonią, nowi zawsze mają pierwszeństwo, to odbieram powoli, najpierw kobiety mają pierwszeństwo, potem ludzie nowi dzwoniący, a na końcu starzy bywalcy, tak powiem, z wyjątkami czasami. Dobra, podaję numer 222-195-321, jeżeli na żywo tego słuchasz, bo może nie słuchasz, to przegapiłeś fajną rozmowę i możliwość dodania czegoś od siebie. Dzwoni numer nieznany mi i odbieram. I niech powie, co myśli. Co myślisz? No, witam. No, hej. Co myślisz i co powiesz o tym? O pobieraczku? No. Albo czymś innym. Jestem na antenie w ogóle? Tak, od razu. Słuchaj, radio bez cenzury jest tutaj. Sukces, że po półtorej godziny w końcu udało mi się zadzwonić. Dzisiaj strasznie dużo ludzi dzwoni. Tak, więc tak, ja akurat prowadzę serwis pozywamyzbiorowa.pl, gdzie od dłuższego czasu zbieramy ekipę próbującą pozwać w jakiejkolwiek możliwej formie serwis pobieraczek.pl. No to nie jest takie proste, jak pewnie się domyślacie. Dlaczego? Natomiast, no właśnie ze względu na to, że to niby wszystko jest w porządku, no tak upraszczając kwestię. Natomiast... No, poruszacie tutaj różne sprawy i między innymi to, że to wszystko jest legalne. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że w momencie, kiedy nie wiem, w markecie czy gdzieś widzimy jakąś tam promocję, no to cena nas bije po oczach, prawda? No właśnie, gdzieś to jest informacja. Czerwony napis na żółtym tle i tak dalej, to wszystko widzimy. Natomiast tutaj no jakoś nie ma takiej sytuacji. No właśnie, więc, nie ma informacji, nie? Więc ważne są intencje. No, kiedy sąd jakieś kryminalne sprawy rozpatruje, to pierw bada, prawda, jakieś tam przyczyny, dlaczego tak się zaszło, na jakim tle zostało spowodowane dane przestępstwo, prawda? Czy ono było celowe, czy niecelowe? No wiesz, ale to jest śliska sprawa, ocenianie intencji, bo tego się nie da zbadać, nie wiesz, o co komuś chodziło. Można oceniać fakty. Sąd by musiał być duchem świętym, bo przecież sąd nie ma możliwości wiedzieć, czy ktoś miał intencje dobre, czy złe. Ważne, co zrobiono, nie? Ale wiesz, dlaczego jest sąd? Po to jest sąd, bo między innymi nie wszystko precyzyjnie prawo jest to w stanie określić. No i to jest jedna z tych sytuacji, nie? Tutaj. Dokładnie. Natomiast no ja jestem za tym, żeby po prostu takich drani ekonomicznie wyrwać chwasta. Oczywiście, no ale sam wolny rynek ich wyeliminuje, bo ludzie wiedzą już, że pobieraczek to robi to, co robi. I jest pełno o tym informacji, więc nikt nie będzie, znaczy na pewno im spadła strasznie ilość klientów, bo przecież no wszędzie pełno jest o tym pobieraczku, że oszuści. Jak się wpisze w Google pobieraczek, to zaraz się pojawia oszuści obok nich. Ale zadać chciała wszystkim pytanie i mi również, bo ja też się na tym złapałem. Kiedy szukamy informacji o pobieraczku? Jak chcemy podpisać umowę z nimi, albo jak przygotowuję materiał do audycji. Albo jak no mi ktoś to... powie znajomy, że coś nie tak z firmą, to... A nie no, szukasz, no to... jak ale czekaj, jak na przykład chcesz, masz zamiar z jakąś firmą umowę podpisać albo korzystać z usług, to nie szukasz najpierw w internecie o niej? Czy dobra, niedobra opinii, nie? Oj, słuchaj, no... Miałem taki odruch. Myślałem, że ludzie mają taki odruch już. Tak, masz rację. Jakiś tam, na przykład, nie wiem, jakiś tam wybór producenta, jak dom stawiasz i tak dalej, to takie rzeczy no. studiujesz, to są ważne. Ale no czyż idziesz gdzieś, jesteś w jakimś nowym mieście, chcesz wejść do jakiegoś sklepu, to pierw odpalisz laptopa i odpalisz fora. A no tak, to gorzej. No dobra, ale jak w internecie, jak już jesteś w internecie, to chyba jest prosta sprawa tu. Przy pobieraczku to nie ma tutaj problemu. Każdy znajdzie informację od razu. No znajdzie, ale no widzisz, masz coś bezpłatnie i tak dalej, więc no widzisz, no tutaj wiemy, znamy ten problem i no tutaj próbujesz dopasować pewne takie działania, które potrafiły przed tym ustrzec, ale to nie taka jest kolejność, prawda, że wykonujemy jakieś nerwowe działanie, kiedy jesteśmy w stanie przewidzieć, że mogą nas czekać jakieś tam prawda, nieciekawe sytuacje. Wiesz, rzeczywistość jest taka, jaka jest. No nie mamy nigdy gwarancji, że jakaś nowa firma, na którą się natykamy, będzie uczciwa, nie? Więc musimy zawsze być ostrożni, bym powiedział. Taki świat. No nie da się nie da się wyeliminować kombinatorów takich przecież w ogóle, nie? Oni w końcu odpadną, wylecą z rynku albo ich zamkną, no ale będą zawsze się pojawiać. Trzeba uważać. No tak, ale to wydaje mi się, wiesz, no to jest taka pewna tutaj luka prawna, na której jedzie pobieraczek i czasami niektóre... A właśnie, a tak a propos, bo może to nie jest luka prawna, bo może to prawo, które mówi o tym, że informacje, że brak informacji unieważnia umowy, to jest jakaś podstawa w ogóle kodeksu. Tak, może to jest... Tutaj mi zasugerowałeś jedną kwestię, bo ja nawet dzisiaj miałem takie spotkanie z prawnikiem, bo odpalamy jakiś tam pozew zbiorowy i przy okazji wspomniałem właśnie o tym pobieraczku. No tutaj ta kwestia nie została wyłapana właśnie, to musiałbym to od... Zapytaj, bo ja myślę, że to jest dobra droga, że oni po prostu zataili informacje istotne. Ale słuchajcie, może byśmy kota ogonem odwrócili, bo skoro oni tak nas tutaj pięknie chcą załatwić, to przecież z drugiej strony możemy wysłać, nie wiem, jakąś tam fakturę VAT do zapłaty przez firmę LR Serwis. Prawda, że oni tutaj właśnie godzinę temu jakby przeczytał regulamin i tak dalej, to jakby godzinę temu jeszcze się odwołał, to mógłby tego nie zapłacić, ale no już teraz to niestety musi, no. Tak czy inaczej, powiedz, gdzie się, jeżeli robicie pozwy zbiorowe, to ci, co są naciągnięci przez tego pobieraczka, to gdzie się mogą zgłaszać do was jakoś? pozwywamy@zbiorowo.pl. I tutaj ktoś wspomniał właśnie o tym, że to jest bardzo podobny mechanizm do tego, różniący się formą do tych wszystkich loterii SMS-owych. To właśnie chciałem nawiązać do tego, bo właśnie na tym tle pierwszy pozew zbiorowy, jaki wniesiemy, to właśnie przeciwko jednemu z organizatorowi takiej loterii, czy stałeś się dzisiaj milionerem, to jest loteria Aery. No, ale to tak abstrahuję przy okazji. Ale to prawda, że właśnie tak się zaczyna się domniemywać, że ktoś wyraził zgodę. Kiedyś ją trzeba było tą zgodę wyraźnie udzielić, a teraz trzeba jej zaprzeczyć, bo domyślnie ją wyraziliśmy. No, tak znaczy, oni zrobili tak, że trzeba się wypisać z umowy i nie poinformowali, że zgłoszenie się na okres próbny to jest podpisanie umowy na rok. Tego nie poinformowali o tym. Nie ma to o tym informacji przy podpisywaniu w ogóle. To jest gdzieś głęboko w regulaminie. Ja na przykład jak rozpocząłem swoją przygodę z pobieraczkiem, to było w ten sposób, gdzie od strony LR Serwice to ja jestem prawdopodobnie rozumiany jako osoba, która podała fałszywe dane, bo kiedy wypełniałem formularz, to ja nie miałem wrażenia, po prostu nie miałem takiej wiedzy, że ja wypełniam jakąkolwiek umowę, natomiast myślałem, że po prostu ktoś chce ode mnie wyssać jakieś dane na potrzeby marketingowe. Ja takie odniosłem wrażenie, po prostu nie miałem wrażenia, że ja zawieram jakąś umowę. Rozumiesz, w ten sposób. No, bo rzeczywiście z tej informacji na stronie nie wynika, że to jest w ogóle umowa. Nie napisali. No tak. Znaczy oni chyba zmienili tą stronę trochę, nie? Bo ich zmusił ten urząd. Nie wiem, jak było wcześniej. Słuchajcie, no to też jest jeszcze drugi klucz, to jest taki, że często te wyniki wyszukiwania plików na pobieraczka to prawda korzystamy z tych linków wtedy, kiedy jakieś inne zawodzą i mamy tutaj problem, żeby jakiś tam plik zastać. No to wtedy się okazuje, że ten pobieraczkowy wyskakuje, no i tutaj, prawda, zarejestruj już się, to zaraz będzie zasysał, natomiast się okazuje później, że po rejestracji na forum pęka od takich osób się okazuje i to zdecydowana większość ludzi po prostu nie skorzystała, bądź nie potrafiła skorzystać z usług. Znaczy, to tak jakby nawet ten pobieraczek nie wywiązał się z tych usług, które domniemuje, że można. No. To w ogóle jakiś lewy strasznie ten pobieraczek. Ale to jeszcze jest jajo, to jeszcze chyba o nie wszystkim żeście słyszeli. To jest tak powszechne zjawisko, że nawet słuchajcie, pojawił się złodziej, który próbuje okradać złodzieja. Mianowicie już powstały jakieś... Podatków nie płaci, tak? Jakieś firmy, nie, jeszcze lepiej. Jakiś niezły magik, który podszywa się pod pobieraczka. O, jesteś. Ja nie wiem, kto by się chciał być, kto by chciał być mylonym z pobieraczkiem, to ale samobójca. Właśnie, to tak jak ktoś kiedyś podszył się, prawda, poddał konto Radia Maryja, prawda? Tam, w ten sposób. To na tej zasadzie, że wysyłasz tutaj konto, to te maile są identyczne w brzmieniu, natomiast jak próbuje, jak dochodzi do płatności... A mailami, już wiem, o co chodzi. I wtedy zupełnie mamy jeszcze do czynienia. To jest tylko dowód na to, jak bardzo masowy. No to taki ewidentny złodziej, faktycznie. Złodziej jak to ukazać. Złodziej taki zdublowany złodziej już, bo idzie za śladem pierwszego złodzieja, ale też taki ewidentny, bezczelny złodziej już naprawdę. Tak. Że Polska, tak. Polska ma najlepszych złodziei na świecie chyba, rzeczywiście. No. I ja jeszcze powiem taką ciekawą rzecz, bo mam kontakt z autorem programu, bo pobieraczek miał już dwie odsłony w Ekspresie Reporterów. Mhm. I ja rozmawiałem właśnie z autorem tych reportaży, no to powiedział, że oni tam dosyć ciekawym wózkiem właściciele tej firmy już jeżdżą za 500 000 złotych i generalnie bazują na tym, że ludzie się po prostu na wszelki wypadek... Płacą na wszelki, tak. Tak, dla świętego spokoju. No, wiesz, na tym to bazuje. Głębi dochatkują, że nie powinni, ale tam coś tam. I próbują pejować i dokładają kolejną cegiełkę do takiego złodzieja. No dobra, dzięki wielkie, żeby jeszcze inni mogli pogadać. Także dzięki za telefon w ogóle. Bardzo się również chyba przyda namiar na twoją stronę. Dobrze, że ja sobie zerknę i zobaczę, co tam macie, bo byłem pobieżnie. Zachęcam, bo już niedługo będzie głośno, bo pozew zbiorowy w ciągu tygodnia zostanie przeciwko PTC złożony. Także. I bardzo dobrze. Zobaczymy, co się stanie. Będziemy robić porządek tylnymi drzwiami w tym kraju. To dobrze, to samo, co my próbujemy. Dobra, dzięki wielkie. Dzięki. Słuchacie kontestacji i jak widzicie, dużo ludzi nas wpływowych słucha, także warto słuchać kontestacji na żywo, przychodzić, pytać. No i zobaczymy. Burza teraz, widzę, wypowiedzi się zrobiła. Jaki gorący temat w ogóle, strasznie gorący. Nie wiem, dlaczego aż taki gorący. Że mówiłem, że jest nieoczywisty i miałem rację. Pierwsza męska decyzja w twoim życiu. Na czacie widzę, że tutaj ludzie kwestionują moje zaangażowanie na rzecz wolności i wiedzą, że powinienem bronić właściwie pobieraczka, bo właściwie wolność umów i tak dalej, jak widzę, że ludzie powinni przeczytać tą umowę. Okej, dobrze, ja powiem tak w skrócie, że jeżeli może ktoś nie rozumie do końca na czym ja bazuję, jaką miałam postawę ogólnie w życiu, więc ja mam taką. Dla mnie jest ważny efekt. Jeżeli efektem jest ewidentnie coś nieuczciwego, szkodliwego, ponoszenie szkody przez jednego i korzystanie na tym przez drugiego, to ja nie mogę powiedzieć, po prostu mi to nie przyjdzie przez gardło, żeby powiedzieć, że zasady, które doprowadziły do takiej sytuacji, są dobre. Powiem, że zasady, jest coś z nimi nie tak i będę szukać lepszych, bo biznes polega w ujęciu wolnościowym, kapitalistycznym, jakim tam tylko chcecie, w dobrym, najlepszym pojęciu, polega na tym biznes, że obie strony coś zyskują na umowie. Wtedy to jest biznes. I wtedy to jest prawdziwy interes, takich interesów sobie życzymy. jeżeli ktoś podpisuje umowę i tylko jedna strona zyskuje, a druga nic nie dostaje i tylko płaci, to coś jest nie tak z tą umową. No a potem się w ogóle jeszcze ma zastrzeżenia, bo i twierdzi, że nie wie, co podpisała. No to ewidentnie przecież jest zła sytuacja. W sumie głupotę padacie, że wszystko jest w porządku. Zresztą nie wiem, może ja się mylę, ale to powiedzcie. I dzwońcie na antenę. A, właśnie miałem odebrać i zniknął mi tutaj numer. Dobrze, to słucham kolejnych uwag i komentarzy. Witamy, kontestacja, halo. Halo, halo? No, już jesteś tu i możesz mówić wszystko. O, witam. Osobiście odczuwam pewien niesmak, bo sądzę, że to jakaś prywatna wojenka antypiracka jest. Antypiracka? Nie wierzę, że Martin masz takie lewicowe poglądy. Czemu lewicowe? Bo nie rozróżniasz to, co powinno być, od tego, co może być albo nie może być. No, tak konkretnie, na tej sytuacji, co powinno być, co może być? Osobiście uważam, że serwisy jak pobieracze wpisuje gangrena. No. Tak samo jak sprzedawanie zdjęć na przykład iPhone'ów na Allegro. Ale to nie powinno być zabronione. To powinno być piętnowane społecznie. Ja nie chcę zabraniać. Czy ja mówię niewyraźnie? Ja chcę, żeby ten serwis wyraźnie powiedział informację, że na 10, że jak podpisujesz umowę, to podpisujesz ją na rok, a nie, że na 10 dni. Przecież oni wprowadzają w błąd. Niech sobie mają, jaki chcą serwis, to ja się tego nie czepiam. Tak, ale powinno się czepiać właśnie tak, jak ty się czepiasz tego, że nie informują, ale nie powinno się zabraniać nieinformowania. No to przecież ja nie... Czekaj, jak to nie zabraniać nieinformowania? Nie rozumiem. Normalnie, żeby dalej działał, ale wnosić sprawy do sądu, przeciwko nim. Aha. W ogóle... No można i tak. Nowy odcinek. O, przepraszam, bo mi tutaj się program krzyczy. No, czyli okej, to jest jedno z rozwiązań, ale uważasz, że to jest optymalne? Czekać, aż ktoś, mówię, wpadnie w tą dziurę w drodze, złamie nogę i wtedy dostanie odszkodowanie? Tak, jak pobieraczek jest gangrena. No, jak się złapie, no to trzeba uciąć rękę albo nogę. Taka jest konsekwencja. No, czyli on będzie istniał dalej. Na drugi raz człowiek będzie ostrożniejszy po prostu. No, to są jakieś plusy, ja wiem. Tym, że przy twoim podejściu będzie 200 tysięcy ludzi, którzy zapłacą 100 zł, będą musieli stracić czas na procesy i dostaną potem odszkodowanie i po prostu wszyscy stracą na to. Ale a przy moim nie będzie tego. Na takie choroby, na takie trwania są odporni. Nie powinniśmy sztucznie chronić społeczeństwa, bo po prostu za granicą będzie to samo zagrożenie. No i jest. Za granicą rozwiązano to tak, na przykład w Wielkiej Brytanii, to tam sobie teraz prawo patrzę, jak wygląda dla przedsiębiorców czy coś. Tam się właśnie zwraca bardzo uwagę na to, żeby informacje były uczciwe, tak, wyraźne. Tak, w Wielkiej Brytanii jest bardzo dobrze pisane. No tak, to jest i bardzo dobre rozwiązanie. Tam jest takie common law, takie prawo po prostu naturalne jakby. No, nie wiem, jak to ładnie określić. To popieram. Bardzo dobre jest, no ale czemu to samo nie może być w Polsce? Tam to prawo naturalne zabraniałoby właśnie takich praktyk, jakie robi ten tu pobieraczek. Czyli by rzeczywiście sąd przyszedł i powiedział, albo pan wsadzi informację, albo pan do widzenia z takim biznesem, bo pan oszukuje ludzi. Tak, ale najpierw byłaby możliwość nie zabranić całkowicie tego prawnie na sztywno, tylko najpierw ktoś by zrobił, ktoś by się zdenerwował, wziął sprawę do sądu i zabroniliby. Nie zabronili, a poniósłby konsekwencje. Zabroniliby, właśnie by zabronili i to jest uważam dobre. Tak, ale poniósłby konsekwencje prawne. No i poniósł. I to samo jest i w Polsce i na razie widzę, że jest prawidłową. Nie? O, co jakiś problem z połączeniem? Nie, z literą prawa było. W ten sposób. No, okej, dobra, dzięki, żeby jeszcze inni mogli pogadać. Także nie wiem, co się mnie czepiacie. Się potem najpierw ktoś zaczyna rozmowę od tego, Martin, jestem rozczarowany, co ty za głupotę, a potem w trakcie rozmowy wychodzi, że się zgadzamy. A może po prostu niejasno się wyrażam, więc ktoś inny dzwoni i zobaczymy, co powie on. No cześć, tu Obława jeszcze raz. Cześć, Obława, w kwestii pobieraczka. Bo jestem wkurzony teraz. Brawo, już. Możesz bluzgać. Nie będę bluzgał. Ciemność, widzę ciemność. Tak, Ciemność widzę. Argumentujecie, a właściwie Mariusz to argumentuje, argumentował wspomniałem, że jestem lewakiem, bo to już wszyscy mówią, że są lewakami. Ty sam zacząłeś od lewaka, to patrz. Patrz jaki rykoszet, nie? Nie warto o innych lewak mówić. Ale ja wcale cię nie nazywam lewakiem, tylko że to jest lewak. Lewacką metodę argumentowania, to jest co innego chciałem powiedzieć. Nieważne. Całkiem. No. Mariusz i ty argumentujecie to, że ludzie tego nie przeczytali i że to powinno być bardziej widoczne. Bo ludzie są biedni i tego nie doczytali. No. Więc ja mówię w ten sposób. Ludzie są biedni i nie umieją się zatroszczyć o siebie na starość. Dlatego ZUS jest dobry. No i... Kojarzysz ten argument? To jest ten sam argument. Nie widzę analogii za bardzo. No, nie widzisz analogii? W ogóle nie ludzie ma analogii. Ludzie są biedni, nie umieją przeczytać regulaminu. Trzeba jakiego regulaminu ZUS-u? Ja mówię tutaj o zawieraniu umów. Regulaminu pobieraczka. Ludzie są biedni, nie umieją zatroszczyć się o swoją przyszłość. Trzeba im zapewnić to i to. Trzeba im zapewnić proste informacje. Kompletnie nie o tym mówisz. My mówimy o sytuacji, kiedy ja mówię o tym, że ktoś powinien pilnować tego, żeby przy zawieraniu umów były wszystkie informacje. Co to ma wspólnego z ZUS-em? Gdzie tu jest umowa przy ZUS-ie w ogóle? Nie mówię o umowie teraz. Odnosi się do tego, że uważacie, że powinna się opiekować człowiekiem. Nie, nikt nie mówi, że się opiekować człowiekiem. Mówię, że ma wymuszać uczciwość umów. I tyle. No żadnej opiece nie ma mowy tutaj. Urzędnik to kontrolować, tak? Urzędnik tak ma pilnować tylko, żeby nie było sytuacji, że jedna ze stron zawiera umowę, a potem mówi, że ona nie wie, co podpisała, bo nie podano informacji wyraźnie. Nie, podano informacje. Nie podano tych informacji wyraźnie. W regulaminie. To czemu tyle ludzi nagle się procesuje, skoro jakoś nie wiedziało, no? No słuchaj, a jak idziesz do sklepu, do Ery albo do Orange, no. Bierzesz telefon za złotówkę, podpisujesz umowę jej nie czytając, a później mówisz, że jej nie czytałeś i cię nie obowiązuje, tak? Obowiązuje. A czemu? Przecież jej nie czytałeś. Widziałeś, jak wyglądają... Była małym drukiem. No weź na dowolną stronę sieci komórkowych i zobacz, czy tam nie widzisz cen, na ile jest umowa, jakie są zasady. Czy tam tego nie ma? Przecież tam dobrze, są informacje wszystkie, nie? No i co, ale słuchaj, ale na przykład nie, ale są często inne informacje. Masz na przykład, że są podane ceny brutto albo netto, albo inaczej. No ale masz te informacje. No dobrze, ale słuchaj. Wyraźne są. Nawet jeśli byłby sklep, prawda, w którym nie masz podanej ceny przy telefonie, na telefon nadrukowaną, bierzesz telefon za złotówkę i podpisujesz umowę nie czytając jej, czy masz prawo później nie płacić? Jeżeli ci nie miałeś tej informacji przy zawieraniu umowy, to powinien, no to coś jest nie tak rzeczywiście. To ja proponuję, żeby urzędnik stał w tym salonie i patrzył, czy ty widziałeś tę informację i czy przejrzałeś. Dlaczego ma urzędnik w ogóle stać i pilnować informacji? Czemu sprowadzasz wszystko do jakichś idiotycznych absurdów, o których nikt nie mówi? Polemizujesz z tym, co sobie wyobraziłeś, że my mówimy tu, no a nie, potem nie, się bulwersujesz tym. Ja tego nie mówię. No, ale przepraszam, do czego to się sprowadza? Chcecie kontrolować umowę. Podpisujesz regulamin? Podpisujesz. Nie umowy mówię. Ile razy mam powtarzać to samo? Nie umowy, tylko informacje mają być wyraźne. Nie powinno być wątpliwości przy zawieraniu umów, jaką umowę zawierasz. Nie ma nic, nie wiadomo, co jest wyraźne, a co nie. Nie ma tego w przepisach prawnych. I dlatego potrzeba jest sąd. Ale to nista inaczej postrzega chociażby kolory, więc nawet no i dlatego mówię, banera. Dlatego mówię, że samo prawo tu nie wystarczy. Potrzebny jest sąd, który w takich sytuacjach rozstrzyga i nie uniknie się tego, choćby się nie wiem, jak się działo rzeczywistość zbudować. Zawsze nie kiedyś nie będzie to, musiał być sąd. Sąd. Nie podobać się, że pobieraczek coś tam robi, możesz go podać do sądu. No mogę. Ale tak. Moim zdaniem pobieraczek miał prawo to robić i już, i koniec. Co miał prawo robić? Nie informować ludzi o tym, że jak klikasz... Miał prawo zrobić serwis, w którym w regulaminie zażądał opłaty. Nie zażądał. Kurde, przecież na stronie nie ma o tym informacji w ogóle. Tam jak są mylące informacje. Mogę ci podać. pobieraczek.pl/regulamin-pdf. Aha, jest. Ja myślę, i ludzie tak wchodzą na to. Jest, wiesz, to w mojej szufladzie w trzeciej gdzieś tam też jest pewnie sobie leży coś, ale patrz, to ten, kto sprzedaje, ma się upewnić, że ten drugi wie, co kupuje. To nie jest nie, tak, no, że... Nie, nieprawda. Nie? Dlaczego nie? Jeżeli idziesz do sklepu i prosisz o chleb, nie wiedząc, do czego on służy... To nie jest interesem sprzedawcy, albo nie wiem, komputer kupujesz, nie tak? Nie chodzi, że nie wiesz albo o czym... Albo MacBooka. Nie, my mówimy o sytuacji, kiedy ktoś żądał pieniędzy od kogoś drugiego za brak usług. Za to, że ktoś nie chciał usługi. To jest sytuacja. Marcin, a, dobra, a papierosy chociażby. Ludzie nie wiedzą, jakąś podobną że to sytuację. Jako, kurczę, to dobrze, że jest taka nalewka nie, na papierosach. Nie, nie o takiej sytuacji mówimy. Mówimy o sytuacji, kiedy ktoś kupuje papierosy i nie chciał papierosów. Mówimy o takiej sytuacji. Chciał... Jeżeli idzie do kiosku i mówi, poproszę papierosy, po czym mówi, ja ich nie chcę wcale, no to, tak. To jest jego problem. To nie jest jego problem, bo znaczy, że sprzedawca go oszukał i powiedział, że to nie są papierosy, tylko guma do rzucia. Nie. Albo sugerował, bo on to go skąd nie oszukał. To czemu ten człowiek nie wiedział, że to są papierosy? Nie, powiedział, poproszę papierosy. Podpisując regulamin powiedziałeś, poproszę papierosy. On mu dał papierosy, a on ich nie chce. No to coś jest chyba nie tak, nie? Bo ten człowiek, tak mi się wydaje, nie wiedział, od początku nie chciał. Nie tak jest z tym człowiekiem, że idzie do kiosku, prosi papierosy, a później ich nie chce. To uważa, że ci wszyscy ludzie nie wiedzieli, czego chcą, klikając w napis, tak chcę przetestować. Że ci ludzie nie wiedzieli, czego chcą, nie czytali umowy, nie zapoznali dobrze. Się z nią. Rozumiem, że mam na stoi napisane, dużym czerwonym napis jest, tak chcę bezpłatnie testować. Jak się zgadzam na to, piszę rejestruj i ty twierdzisz, że ja nie wiem, czego chcę, kiedy mi przychodzi umowa informująca mnie, że podpisałem umowę. Pomiędzy naciśnięciem jeszcze tego, że chcę bezpłatnie okresu testowego, masz link do regulaminu. W którym coś jest napisane. Zacytuj mi, gdzie jest ten moment w regulaminie, który mówi, że przez przycisk rejestruj... Nie będę teraz chodził na stronę pobieracza, ale ci gwarantuję, że w tym regulaminie jest to, że trzeba płacić. Że nie. Pytam o to, że z momentem naciśnięcia guziku rejestruj pod napisem chcę bezpłatnie testować, podpisujesz umowę na rok. Marcin, jeżeli regulamin jest na jest? Stronie... Gdzie to jest? Jeżeli regulamin jest na stronie... Nie ma na stronie, jest link tylko... No pewnie, że obowiązuje. Ja mówię tylko, że te informacje są delikatnie mówiąc ukryte. Delikatnie bardzo tutaj mówię, że są ukryte. I to jest eufemizm. Ale nie ty, są ani schowane. Nie ja, ani nikt inny nie jest od decydowania, czy to jest tak, ukryte, jest, czy nie. Tak, jest, sąd. Jeśli nikt i popieram stronie. Tutaj sądy bardzo. Jest od decydowania w tym wypadku. A ja mówiąc szczerze, się z tym średnio, czy sąd może o tym decydować, bo każdy może pozwać każdego o wszystko. Ale... Uważam, że sąd nie powinien tutaj rozstrzygać na niekorzyść pobieraczka, ponieważ jeżeli jest na stronie internetowej odnośnik do regulaminu, to psim obowiązkiem każdego z tym się zapoznać, zanim się zarejestruje. I koniec. Psim obowiązek. Znaczy, rozumiem. Obowiązek ma kupujący się ze wszystkim zapoznać, a sprzedający może wszystko ukrywać albo odsyłać przez trzy różne strony. Nie ukrywać. Super. To jest ukryte, przecież ja nie wiem. To, że ty nie wiesz, nie znaczy, że jest ukryte. Okej, okay. A potem jak już, dobra, nawet podpisałem nie przeczytawszy do końca rejestru i ty uważasz, że jest wszystko w porządku, że oni się zgłaszają do mnie, żebym zapłacił im 100 zł za rok używania czegoś, a ja tego nie chcę używać. Tak. I nie używam. Okej, okay, dobra, dzięki bardzo. Bo nie przeczytałeś regulaminu. Dobrze, okej, okay, no taka, masz takie masz zdanie na ten temat, że kompletnie nie zgadzam, 180 stopni w drugą stronę, dobra. Czerwony guzik, dzięki wielkie w każdym razie za wypowiedź, bo jest ciekawy. Zobaczymy, ile ludzi się zgodzi. Dzwoni Lucjan i się rozgrzała atmosfera, się dałem wciągnąć w rozmowę zamiast odbierać słuchaczy. Słuchacz dzwoni. Halo? Witam, jestem już na wizji? Tak, i raczej na fonii nawet. Właśnie, sorry, tylko sobie tu powyciszam, bo słyszę podwójnego Martina. Wow. Ale nie reguluj basów, bo świetnie brzmi ten głos. To jest, czy ty jesteś lektorem, może? Nie jestem lektorem, ale pewnie trochę sprzęt robi swoje, bo jest taki troszkę lepszy do nagrywania wokali. A tak nice. Poza tym to wam nagrywałem jakiś tam urywek swoich możliwości. O. Mów. Mniejsza z tym. Kobiety słuchają, może... one lubią taki głos właśnie. Wróćmy może do tematu. Ja bym chciał właściwie powiedzieć, że jeśli ktoś chce kapitalizmu i wielkiej wolności, to powinien być też świadomym konsumentem. Mhm. I właśnie świadomy konsument to taki, który czyta regulaminy albo na przykład odwiedza inne strony i się opiniuje tamtymi stronami co do usługodawcy powinien, jakiegokolwiek. Tak. No tak powinien robić właściwie. No powinien. I bardziej się tu właśnie, bardziej mi się podoba pomysł raczej obławy, to znaczy jego sposób myślenia, że to powinno być takie wolnościowe podejście, bo jeśli zaczniemy jakoś kontrolować te regulaminy, jakkolwiek, czy na przykład, że musi być... Znaczy, tak, nie, ale syr. Mówię, nikt nie postuluje kontrolowania regulaminów. Nie było o tym mowy, że ktoś powinien zmienić regulamin, ani trochę. Nikt tutaj tego nie twierdził. do tej pory. Mhm. Tylko jest właśnie taki problem, że jeśli to nawet ten regulamin jest gdzieś tam zakopany, a ktoś do niego nie dotarł, no to występuje pytanie, gdzie on powinien się znajdować. No, albo jak nie, powinien... Nie powinno się tego regulować, wiesz, to dosyć jest... To widać po prostu, czy te informacje są dostępne, czy są ukryte. To chyba nikt nie ma wątpliwości w tym wypadku, że te informacje są ukryte. Czy jakikolwiek... Mhm. Czy ktoś ma tu wątpliwości, czy to jest kwestia niejasna tu? W tym przypadku? Znaczy w tym pobieraczku to akurat jest tam kilka różnych problemów, bo to nie tylko zależy właściwie o regulaminie. Ja sam jednak wiem z doświadczenia, bo trochę pracuję też w branży internetowej, że ludzie w ogóle nawet nie czytają regulaminu, jeśli mają dużymi czerwonymi napisem walnięte na stronie, nic tak, nie czytają. To już jest ich problem. Ty poinformowałeś w każdym razie i byłeś uczciwy. No i właśnie pobieraczek to jest taki trochę cwaniak, który właśnie lawiruje między tymi przepisami i w ten sposób właśnie daje sobie zarobić, no a innych trochę oszukuje, chociaż nie do końca według mnie to jest takie trochę niedopowiedzenie. Nie, ja sądzę, że to jest oszustwo z tego powodu, że żądają pieniędzy za usługę, której ktoś nie chce. I to i tu nie ma wątpliwości, że jedna strona nie chce usługi i otwarcie twierdzi, a druga żąda pieniędzy. I no przecież to jest nie tak. Znaczy coś, tu bym się zgodził właśnie, że brakuje takiej wyraźnej informacji, że to już jest właśnie abonament. Dokładnie, że podpisujesz umowę. Tak. Ale z drugiej strony nie zgadzam się na to, żeby na przykład jakoś bardziej to, nie wiem, żeby powstała jakaś komórka, która by bardziej sprawdzała takie rzeczy. Bo według informacje? Mnie to jest jakby przegięcie pały w drugą stronę. Okej, okay, a jeszcze takie pytanie przyszło mi do głowy. Na przykład adresy firm powinny być jawne. I to ktoś też nadzoruje odgórnie, jakieś państwo. Czy byłbyś też za tym, żeby tutaj też nikt nie ingerował, na przykład, żeby firmy mogły być anonimowe i nie podawać, jaką mają siedzibę, takie rzeczy? Do tego to znowu jakby wchodzimy na taki grunt niezbyt pewny, Chodzi mi to, czy to na tym ma polegać ta wolność też między innymi, żeby no w ogóle nad niczym nie było kontroli? Nie, czy to znaczy tu jest przesada w drugą stronę. Skoro ja jestem firmą, to powinny być informacje o mnie ogólnodostępne. No to właśnie, no to mówię, to są te minimalne rzeczy, które według mnie są trzeba niestety kontrolować po to, żeby wymusić uczciwość i tylko po to, ale bez wtrącania się w same umowy, interesy czy coś. Znaczy rozumiem, chciałem jeszcze wspomnieć o czymś całkowicie innym, bo według mnie tutaj trochę zawalają sprawę sądy mimo wszystko. Bo jest problem taki, że sądy nie powinny działać tak na zasadzie, że one powinny to jakoś wymuszać, że człowiek się boi z jednej strony, tylko one powinny działać tak, że jeśli ja zostałem dzisiaj oszukany, to ja jutro idę do sądu, a pojutrze sprawa się kończy i sąd sądzi, czy miałem rację, czy nie miałem. Wtedy taki pobieraczek pewnie by, nie wiem, może tydzień istniał. A jest problem taki, że nawet jeśli z tym pozwem zbiorowym pójdzie tam setka osób, to pewnie będą się przez 4 lata kłócić, kto miał rację, jakieś wzywanie świadków. Sądy muszą być sprawiedliwe, sprawdzą to wszystko. Znaczy, widzisz, to moje rozwiązanie, żeby jednak ktoś dbał o to, żeby były informacje, pozwoliłyby uniknąć tych lat, tych wszystkich pozwów i tak dalej. Po prostu by były informacje i już. Ja nie uważam, że to jest jakieś obciążenie straszne dla firmy, ani też nie ma się czego bać, jeżeli tylko ktoś pilnuje, żeby były informacje, bo tak naprawdę sąd nie będzie zmuszać do niczego, do zmiany regulaminów ani nic, tylko powie, że na tej stronie gdzieś musi być jeszcze, proszę pana, informacja o tym i o tym. I człowiek ma po prostu dodać tą informację i tyle. To nie jest jakieś straszne, ani to nie jest znowu takie obciążenie chyba dla pracodawcy. Więc znaczy, jeśli to będzie właśnie korygował sąd, czyli dopiero po wystąpieniu winy, oczywiście, to wszystko według mnie jest okej. Okay. No ale nie jest okej, okay, kiedy się tworzy na przykład takie prawo, że strona musi przejść jakieś, nie wiem, komisje czy cokolwiek. A ja wiem, że w Polsce właśnie tak się rozwiązuje takie sprawy. Czyli na przykład zamiast rozwiązywać to w prosty sposób i bardziej karać tego typu praktyki, to się robi tak, że właściwie się tworzy jakąś administrację, która to jakoś... Nonsensy, jakieś idiotyczne szczegółowe przepisy, że potem się reguluje jaką czcionką i na jakim tle ma być, to nie o to w ogóle chodzi przecież. No dokładnie właśnie, i tu jest problem, dlatego na przykład z taką obławą bym się zgodził co do większości, bo on po prostu chce, żeby ten sąd był, myślę, że tak też chce, żeby ten sąd po prostu lepiej to sprawdzał, ale żeby nie tworzyć na siłę jakichś przepisów. przepisów, które po prostu... No, ja myślę, że on w ogóle nie chce sądu tutaj. Dobra, dzięki, żeby jeszcze ktoś dążył, bo się kończy audycja. Jasne. A tu dzwoni strasznie dużo ludzi ciągle. To dzięki. No to pozdrawiam, cześć, dobrej nocy. Słuchacie kontestacji, która dziś wywołała gorącą bardzo rozmowę i bardzo dobrze. W komentarzu pewnie będzie ciąg dalszy. W komentarzach. To jeszcze ktoś inny dzwoni, słuchacz. O, jaki ładny obrazek. Halo? Halo? O, jesteś na antenie. Ładny obrazek. A to chwileczkę. To syn? Dobra, już jestem. Syn? Syn? Halo? Słuchaj, halo? No. Dobra, już jestem. Słuchaj, ja w Skype nie przez radio. Nie przez radio, tylko przez Skype, bo są opóźnienia. Dobra, okej. Okay. No więc tak. Nie, bez sensu. Opóźnienie jest bez sensu. Na razie. Okej. Okay. Dobra, chodzi o to, że jak się dzwoni, trzeba słuchać nie w radiu, tylko trzeba słuchać przez Skype, po prostu gadać normalnie tak, jak się gada z każdym przez Skype. Dla tych, którzy dzwonią pierwszy raz, żeby po prostu nie było problemu. Dzwoni Beata, tak mi się wydaje. O ile to jest Beata. Halo? Kontestacja. Tak, tak. Dzień dobry. Halo. Witam. Ja trochę z innej beczki. Chciałam się was zapytać. Była poprzednio rozmowa o SMS-ach. Ja trochę wrócę. Trochę z innej firmy niż pobieraczek. Bo teraz tak. Przedstawię wam króciutko sytuację. Sytuacja wygląda następująco. Mój wspaniałomyślny brat ściągnął z bardzo fajnej gazetki, teraz na topie, gdzie babcia, o, tak, czyta, ogląda. Chwila dla ciebie. O, to z tyłu, jest gazetka, fajn... tak? Tak, tak, to nie znam. Fajna dla pan, dla pani. To dobrze, bo to dla pani. Fajną gierkę z tyłu. Wojna, czołgu, w ogóle za darmo. No, tak. Za darmo. Tak, za darmo. To już jest fajne, że jest za darmo. Okej, ściągnął tą gierkę do połowy i biedny dzieciak się wystraszył. Czemu? Wszystko zamknął, no bo już coś go tknęło i w sumie dobrze, że go tknęło. Wyłączył tą grę i przyszedł mu SMS, czy chce dalej kontynuować, napisał, że nie, po czym wysłał SMS-a na koszt, na numer tam, jaki podaje tutaj operator, żeby stop, żeby wszystko zatrzymać, żeby nie dawali jakichś tam następnych ofert, tak? No. No i dobra, wchodzę teraz sobie na jego konto, a tam do zapłaty 420 zł za grę, która była rzekomo za darmo, tak? Jesteś... wchodzę teraz sobie na ich regulamin i czytam, że są premium SMS-y, które umożliwiają obciążenie konta abonamenta sieci, tak, z której jestem, dodatkową kwotą do zapłaty wynikającą, czekajcie, wynikającą z zamawianej usługi. No dobra, okej. Żeby było jeszcze lepiej, to już bym się zgodziła na tą, tak? Jakaś, okej, dodatkowa opłata za tą grę za darmo, której i tak nie ściągnął. Niech już jest, ale to by była jedna, tak? Ja to tak rozumiem. Wynika... dodatkowa kwota, jedna, do zapłaty wynikająca z zamawianej usługi. Okej, usługa była zamówiona, jakaś tam dodatkowa zapłata, rozumiem, 10 zł, 20, no kurczę, no nawet niech będzie 50. No. Ale wchodzę na billing, słuchajcie, a tam co 10 sekund obciążenie konta na 11 zł, na 12, co na to różne... W ogóle za firma tak. Jest? Tak, to jest firma, ja już wam podaję, to jest firma Wapster, się tak nazywa, i mają fajne jakieś tapety różne i tak dalej, i tak dalej. I teraz, to... tak, może ja jestem jakaś upośledzona, ale ja czuję się oszukana. Ten Wapster to jest chyba pośrednik dopiero i to jest jakaś inna firma, która z nich korzysta. No, ale dobra, nie, no, jakby było, jakby nie było, no to chyba obciążenie już jakie jest tutaj... Nie, no to jest bez przesady w ogóle. Dodatkowa kwota, to jedna kwota. I przez dwa dni mi obciążali konto różnymi kwotami, 11 zł. I teraz tak, na różne numery i tutaj tak jakbym ja, i najlepsze jest na billingu to, że ja wysyłałam te SMS-y, tak? I różne kwoty, od 11 zł do 2 zł, aż się uzbierało 420 zł. Rany, a te informacje, nie było tam informacji? Naprawdę pisało, że za darmo? Tak, jest jak byk, żółtymi literami, z wykrzyknikiem, że gra jakaś wojna czołgów jest za darmo. I potem gdzieś drobnym druczkiem tu link do regulaminu, a tam w BBH gdzieś coś... No nie, jak dla mnie to jest taka sama sytuacja i jeszcze gorsza. Także nie, ja bym nie płacił ani trochę, ani złotówki i jakby jakiekolwiek problemy mieli, to bym ich pozywał i już. Bo to jest ewidentne wprowadzanie ludzi w błąd. No tu nie ma o czym gadać według mnie, no. No tak, ale to wtedy najgorsze jest to, że my mamy tak właściwie do zapłacenia tutaj nie im, tylko to jest obciążenie konta i tutaj jakby operator teraz na nas wisi, tak? No czyli, właśnie. Czyli, no nie, mam się odwołać do jakiejś, no bo tutaj co, złożyć reklamację do nich, nawet już tutaj dzwoniłam do tej firmy, chciałam wyjaśnić to, zapytać o cokolwiek, no ale to jest napisz, tak. Napisz im i postraż ich sądem, bo nie daj się im straszyć, bo oni będą znowu straszyć oczywiście. Bo oni to przewiedzą, że naciągają. Także oni sami chcą uniknąć proces, po prostu liczą, że ktoś się przestraszy. Więc no, pisz po kolei do nich, powiedz operatorowi, jak jest i on ci powie, co trzeba zrobić pewnie. No to nic nie możemy poradzić, ale cię odeślą tam, gdzie trzeba, nie? Że to trzeba porozmawiać tak, jakąś tak, firmę. Tak, ale ja już to też przeszłam. Zadzwoniłam oczywiście do Play, tak? Zablokowałam wszystkie numery, żeby nie było. No to pytam się pana operatora, co ja mam zrobić, tak? W takim razie, skoro ja wysyłałam, co najśmieszniejsze jest to, że to jest co kilka sekund, więc niemożliwością było, żeby gówniarz wysyłał co 3 sekundy SMS-y jakieś, tak? No. Nawet technicznie byłoby nie do wykonania. No to oczywiście w Play umywają ręce, bo chyba już wiedzą, o co chodzi, bo to na forum czytałam, większość ludzi, znaczy większość, wielu ludzi jest naciągniętych, tak? W taki sam sposób. Więc chyba wiedział facet, o co chodzi. Więc powiedział, że mam się zgłosić do tej firmy. Ja już się nie bawiłam w maile, więc dzwoniłam do tej firmy, ale to jest taka firma, która po prostu ani nie odbiera telefonów. No właśnie. No to piszę maila. Na maile też nie raczą odpisać, także no już tutaj no to tak, zrobiłam tak, jak właśnie mówisz, napisałam, że no nie mam zamiaru no w ogóle ani grosza zapłacić. No i bardzo słusznie rzeczywiście. To jest... Ale chyba się nie przyjęli w ogóle, także no, no bo sprawa oni, jest w toku. Oni chcą nałapać swoje i uciec, nie? To taka, tego typu firma. No, jak no, ktoś jeden nie zapłaci, to im dla nich żadna strata i wiadomo, że nie będą ścigać tego. Oni będą uciekać, a nie ścigać. No, ale no jest problem z operatorem, nie? Bo to przez pośrednika idzie. No właśnie, to jest taka kręta droga, że oni nie bezpośrednio do nich szły, tylko że to jest taka jeszcze pośrednik jakby, nie? Tutaj sieć jeszcze jest. No, obrzydliwe jakby, są takie firmy, naprawdę. Więc jakby jest... nie patrzeć, to ja mam dług u sieci, nie? A nie no, u właśnie. Nich. A oni sobie wzięli pieniążki tak ogólnie od nas, nie? Także strzeżcie się, nie pobierajcie gier za darmo z gazet Chwili dla ciebie, ani żadnych takich babskich gazet. No po prostu nie ufajcie firmom, które są mętne, że coś jest nie tak z nimi, lepiej nie ryzykować, bo po prostu nie da się czytać tych regulaminów. No przecież jak ma jest byk napisane za darmo, no to co, teraz trzeba każdy regulamin szczegółowo czytać? Pewnie jest kilka tych regulaminów w ogóle. Osobne operatora, osobne tej firmy, osobne jeszcze do połączeń, nie wiem, no... No, także no. Nie wiem, jak chcę ci poradzić, ale spróbuj wejść na tą stronę, te pozwy zbiorowe. Może tam są jacyś ludzie, to ci podpowiedzą, co zrobić. Pewnie podobne przechodzili rzeczy. Dobra, dzięki bardzo. No, na razie, cześć. No, na razie, cześć. No, widzicie, to są konkretne sytuacje i tak się kończą. I ja tylko powtórzę to, co ja uważam, że wyższość zasad albo teoretyczne... To, że zasady się teoretycznie sprawdzają, to wcale nie znaczy, że doprowadzą do sytuacji, gdzie wszyscy będą zadowoleni, a oszuści nie będą się sobie mnożyć pieniędzy. Albo ludzie, którzy no jak nie są oszuści, to naciągacze, albo ludzie, którzy naprawdę nie chcą nikomu nic dać dobrego, chcą od kogoś pieniądze i nic nie dać w zamian. To po prostu to jest nieuczciwe i koniec. No ja nie wiem, o czym tu gadać. Dobra, dzwoni bardzo dużo ludzi, a audycja się już kończy i nie wiem, co zrobić. No dzwoni krawiec. Krawiec dzwoni długo, to krawiec będzie, bo krawiec będzie szybko. Halo? O, jest, cześć. No więc tak, dzwonię w imieniu tych wszystkich, których dzisiaj pan nie odebrałeś. A, to bardzo dużo. Czujemy się oszukani, zapomniani, w regulaminie kontestacji, jest w paragrafie 114 regulaminu kontestacji, że mam prawo wszystkich olać, jak chcę. Też. I wtedy musicie zapłacić 100 zł, jakoś nie odebrałem. No nie wiem, skręca pan cały czas w lewo, takie głosy się pojawiają na czacie, także... Znaczy, ale to... PW Bart... To te prawa, to ja... Wiesz co, ja tą prawość, taką tą, co nie skręca w lewo, to ja mam gdzieś w takim razie. Jeżeli ta prawość ma oznaczać to, że zostawia się tych ludzi, pozwala się takim naciągaczom po prostu se funkcjonować, robić co się chce, niech żyje wolność... To ja mam inne wyobrażenie wolności. U mnie wolność polega na tym, że ludzie uczciwi między sobą zawierają, wiedząc dokładnie, co robią, interesy. i ktoś na tym panuje i dba o to, żeby była uczciwość. To jest taki dla mnie wzór wolności. Więc jeżeli ktoś ma inny, to ja się z nim w ogóle nie zgadzam tutaj. Nie mamy po drodze, sorry. To wy postulujecie rób ta, co chce ta, a ja postuluję bądźcie uczciwi, podpisujcie jakie chcecie umowy, ale musicie się z nich wywiązywać i muszą być uczciwe. Obie strony muszą się nad nie zgadzać, naprawdę. Już, ty. No spoko, wiesz, no tak już na serio to powiem, że moim zdaniem to jest po prostu taki pstryczek w nos dla tych wszystkich, co szukają sobie pirackiego Photoshopa i Office'a, bo powiedzmy sobie, no szczerze, co tam jest na pobieraczku, co tam ktoś włazi, żeby sobie poszukać pornole. Obrazów Leonarda da Vinci, czy Leonardy. Utworów Elizy Orzeszkowej? Nagiej. Tak. No, może. Aktu Elizy Orzeszkowej pewnie. Może. No, taki pstryczek w nos. Sam wierzysz w dziwne zbiegi okoliczności, że w takie różne rzeczy a la karma, że wiesz, tu nas tu okrąża ziemię, to co zrobimy i kopie nas w tyłek czasami, więc a nóż widelec. Jak kiedyś szukałem jakichś właśnie pirackich softów, takiego shitu, to zauważyłem, że strasznie się w ogóle do kompa przylepia dużo różnych trojanów i tak dalej. Z tego, co z tobą rozmawiałem, to akurat ty masz takiego trochę siupa na punkcie legalności, nie? Nie, siupa jak siupa. Ja uważam, że jak ktoś robi dobrą robotę i dobry program, to mu się należą pieniądze. Taka prosta zasada. No i słusznie, i to jest uczciwe podejście. I myślę, że kompa masz czystego, bez różnych syfów i też nie przychodzą ci jakieś właśnie tego typu wezwania do zapłaty za używanie. A ciekaw jestem, że się jeszcze nie zabrali za serwisy typu chomikuj.pl czy próbowali różne inne wrzuty, a z kolei dorwali jakiegoś tam innego jakiś czas temu, nie? Tak, większego. Nie pamiętam, kto to był. Ty pamiętasz? Już nie, ale pewnie bym sobie przypomniał, jakbym miał chwilkę czasu. No dobra, ale co ze sprawą SMS-ów? Jak masz napisane gra za darmo, I tu przed ściągnięciem przeczytaj regulamin małym czcionką H6, to co robisz? To też jest złe, że ktoś chce sobie grę, jak ma napisane, że za darmo? Z tymi SMS-ami, no to nie wiem, ale strasznie mnie zbulwersowały te SMS-y z wygraniem golfa, które tak, to samo dostawało 3/4 znajomych i w końcu tam jak zadzwoniłem i opierniczyłem ich, ale no tak już bardzo wulgarnie i nieuprzejmie. Nagrałeś? Nie mam nagrywania w telefonie, właśnie żałuję, muszę sobie zrobić jakieś takie, no bo... Byś był na YouTube, celebrity byś był na YouTube od razu. A widzisz, to jest, kurczę, w dzisiejszych czasach tak łatwo zostać gwiazdą, a tak nikt jest. Z tego nie korzysta, ale nie? Trzeba umieć bluzgać, ja mam problem z tym, dlatego mam trudności teraz. Trzeba mieć smykałkę też, trzeba robić tak. To z jakimś takim wdziękiem, nie? Tak, albo być trochę głupim i dziwnie wyglądać na przykład. No, a w ogóle to Kazika na głowie kwietny ma wianek, to... Pan Kazimierz to już teraz jest. To napisał Mickiewicz czy tata Kazika? No Mickiewicz właśnie, ale tata Kazika albo Kazik, ja nie wiem, mu nie zapłacił Mickiewiczowi. Aha. To nie wiem, co zrobi z tym teraz. No to może tak na zakończenie sparafrazuję Kochanowskiego jeszcze. Prosimy. Wielkieś mi pustki uczynił w sercu moim tym niepuszczeniem dżingla mego w tym programie syfoim. Dobry, tak a la Fyrączewski troszeczkę. No. Dokładnie, dokładnie. Ja go puszczę na koniec w takim wypadku, więc... O, ale fajnie, ale się cieszę. I w ogóle 2 godziny dzwoniłem, się dozwoniłem, ale jaka radość. To dzwoń częściej, bo dawniej dzwoniłeś i było o czym pogadać. Dobra, musimy kończyć audycję, to już chyba nikogo nie odbiorę. Ale ciebie zrzucę czerwonym guzikiem. Dobranoc, to był krawiec. Więc na końcu, dla tych, którzy dosłuchali do końca, to usłyszycie... To jest to, co wyszło z wyobraźni wybujałej krawca, który tutaj dzwonił przed chwilą. A jeszcze odbiorę... Kogo jeszcze nie odbieram na końcu? Na samym końcu Adam. Chyba Adam. Halo, witam. Hej, ostatni jesteś dziś, który się wypowie. No, ja chciałem powiedzieć tak. No. Pierwsza zasada jest taka. No. Nie ma nic za darmo. Jeżeli coś jest za darmo, to się czyta 2 razy. Było napisane za darmo przez 10 dni. Są takie rzeczy, że są za darmo. Testowanie programu przez 30, przez 60 dni. No ja korzystam z takiego programu, co ma napisane przez 60 dni za darmo jest do testowania, potem się płaci. I są zasady wyraźnie napisane, na jakich zasadach. No więc, nie wiem, no da tak, się, da są się. Napisane. Ja tak. Tu sobie wyszedłem na tego pobieraczka. Ja już o nim słyszałem, co prawda, dawno temu, ale tak się nie interesowałem tą sprawą. Tak samo jak były te SMS-y, czy tam te wszystkie auta, to ja po prostu też to ignorowałem, wywalałem, nawet się tym nie interesowałem. To ciebie wezwania ci przyszły też do zapłaty? Nie, ja nigdy się w to nie bawiłem nawet, ani nic. No ale dobrze. Mówię o tych SMS-ach z golfami, że to też po mnie spływało jakoś. No i brawo, no. Nie interesowałem się tym, a tu wchodzę na tego pobieraczka właśnie, na stronie, i tu jest tak, że chcę bezpłatnie testować, jest formularz do wypełnienia, i tu jest tak, trzeba podać swój adres. Tak. Ulicę. Domowy, ulicę ze wszystkim, z kodem. Jest podejrzane datę, już, widać. I to już jest podejrzane. Tak. I pod spodem jest ptaszek. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych terapeuta oraz oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję w całości regulamin. Jest, to prawda. I ktoś, kto zaznacza, to się przyjmuje zgadza. Się, że przeczytał i tego. I w tym regulaminie, który zajmuje 15 ekranów, gdzieś w którymś punkcie jest napisane, że oczywiście. Właśnie Że ups, podpisałeś umowę na rok. Podpisało się umowę na rok. Tak, jest napisane, że bardzo weseli ludzie to są. Podpisał pan, widziały gały, sobrały i tak dalej. Tak naprawdę to wcale, to nie jest prawda. Nawet podpisanie umowy normalnej na papierze, jeżeli wykażesz, to znaczy, że nie przeczytałeś umowy, podpis jest nieważny i ta umowa dalej jest nieważna. Oczywiście, ale najlepiej to by było jakby właśnie ten fakt, że trzeba rozwiązać tą umowę, był dużo bardziej uwidoczniony, albo żeby jeszcze przed końcem tego okresu testowego jakiś tam e-mail przypominający. No pewnie, no każda firma uczciwa tak robi. To jest ewidentnie nieuczciwa firma pobieraczek. Czego tu bronić, to ja nie wiem. No w imię wolności bronić złodziei to naprawdę nie dobrze świadczy o naszym wyobrażeniu wolności. No i tyle, ja już powiedziałem. Nie, ja oczywiście nie bronię, ale... A ja tak to nie do ciebie. Zgodnie z prawem wszystko jest tutaj na ekranie, widziały gałę, co brały, i bardzo łatwo się wyprzeć tego. No właśnie. Zwłaszcza jak ktoś jest taki, co... No to wiesz... Wysyłają mu maila i bierze to do siebie całkowicie. Dobra, no problemy są w różnych miejscach, w tym, że ludzie nie czytają regulaminów, tak, że nie zauważają. Takich wszystkich tutaj spraw konsumenckich, to na YouTubie mogę polecić, jest seria sketchów kabaretu moralnego niepokoju, seria Konsument. To nie wiedziałem. A, i właśnie wiedzieć. W tych seriach są różne takie scenki. Tak. Korzystając z YouTube typu na przykład facet kupuje no dobra, to już sobie zobaczymy. No. I kupuje zegarek za no nie opowiadaj całego, okazuje, nie opowiadaj, nie 2000, nie opowiadaj całego, kolejne zepsułeś ten, wszystkim. A na końcu musi oddać nerkę. No i zepsułeś wszystkim, mogłem cię wyłączyć, teraz no, już nie ma po co no, oglądać. Dużo jest tych skarczy w tej serii. Oglądajcie inne, te, których nie zepsuł. Dobra, dzięki. 20. Na razie. Okej. Okay. Musimy kończyć, abym jednak skończył Elą, bo zawsze co kobieta, to kobieta na końcu. Dzwoni Ela. Jednak zmieniłem zdanie. O ja, jednak. Już myślałam, że nie dam rady. Masz właściwą płeć. A ja, ponieważ to jest radio moje prywatne, no to mogę przepraszam wszystkich, że tak wychodzi, że często. No ale okej. Okay. To mam dwie rzeczy, tak króciutko. Jedna to taki pomysł dla Beaty, żeby zrobiła czarny PR tej gazecie, która tam umieszcza. A, to zawsze dobry pomysł, tak, oczywiście. No bo sorry. No, ktoś płaci za to, a później jest naciągany. No, trzeba ostrzegać innych zawsze, tak, przed takimi. To jest pierwsza rzecz do zrobienia. Ten mechanizm powinien tak funkcjonować, że się ludzie ostrzegają i krąży ta informacja i ten, kto jest nieuczciwy, odpada z gry, nie? No tak powinno być. A dwa, to taka uwaga dla ciebie, że czasem wrzucasz takie mało poparte, czy takie obraźliwe argumenty, odrzucając argumentacje innych, jak było przy obławie, nie pozwoliłeś mu tam dokończyć jego porównania, albo tak użyłeś takiego sformułowania, jak coś tam idiocie, więc to jest takie... Możliwe, wiesz, to jest moja audycja autorska, bo Obława ma własną audycję, więc on będzie mógł zawsze się odwołać. Znaczy odnieść do tego całego tematu, przez całą godzinę będzie mógł gadać, więc on zawsze będzie miał okazję jeszcze. Odnoś się i używaj bardziej klarownie tych porównań i wszystkich środków, które... Spróbuję, myślę, tak łatwo prowadzić. No, a też możesz jakby coś prowadzić audycję, że tak powiem. Co? Może jednak? Może własna audycja? Nie? W kontestacji? No, a ja muszę to jeszcze przemyśleć. Przemyśl. Głosy kobiece są bardzo mile widziane. Ostatnio lubimy audycje kobiece i bardzo dobrze wychodzą na to wychodzi. Nie mam ostatnio właśnie czasu słuchać. Jednego tylko prawiczka przesłuchałam i przepraszam, Becie, od razu. Szkoda. Ostatni był właśnie bardzo dobry. Z tym, że ja przeszkadzałem jak zwykle, ale ja przeważnie przeszkadzam. Dobra, okej. Okay. Może jakiś tandem stworzymy, nie wiem. Dobra. To dzięki wielkie. Dobrze, to była Ela, koniec kończymy. To była audycja, no jedzie. Pamiętajcie, że lewatywa mózgu to jest lewatywa mózgu. To jest moja audycja, więc ja tu sobie gadam. Tak. Jest dużo innych, bardziej stonowanych audycji, a ona ma być taka, jak ma być. Ona ma być żywiołowa. I ja tu mówię swoje zdanie. I nie mówię swoje zdanie, ale ja dyskutuję. I jest tak, jak jest. I już, nie? Wnerwianie się jest też bardzo dobre. Tylko należy na tym na tyle panować, żeby... Pamiętaj, że inni to mają inne zdanie, ale należy z nimi potem po audycji gadać. O, należy tak dyskutować, żeby móc zawsze po audycji iść z kimś dalej na piwo. I się pośmiać tego wszystkiego, jak już opadną emocje. No, ale audycje z emocjami to jest fajne. Mi się to podoba. Jeszcze pomówi na czacie. To może Martin powie, jak chce sformułować prawo przeciw takim pobieraczkom, bo teraz to bełkot. Nijak, ono już jest dobre. Tylko jest tam już napisane o tym, że muszą być informacje. I tyle. Po prostu chcę dać, znaczy właśnie też jest możliwość, czy nie wiem, czy jest możliwość, żeby sąd albo jakiś urząd, nie? Ale wolałbym, żeby to był sąd i to na wniosek kogoś powinno być, nie urząd sam z siebie. Na wniosek kogoś, kto właśnie skargi przysyła, no właśnie Urząd Konkurencji, Ochrony Konkurentów i Konsumencji, ładnie. Właściwie no robi to, co ja bym chciał, żeby robił, czyli pilnował, żeby były zawsze informacje, czyli żeby ktoś, kto zawiera umowę, nie zostały przed nim zatajone informacje. I nic więcej nie chce naprawdę. Chce tylko, żeby były informacje. Niczego nie chce, żadnej więcej ingerencji, więc się tutaj proszę nie czepiać, tylko pomyśleć trochę nad tym, bo ja bym chciał, żeby ludziom się w praktyce dobrze żyło. Jednej stronie, drugiej stronie wszyscy ludzie uczciwi mogli robić, co chcą, a ludzie, którzy chcą pieniądze za darmo, nic w zamian nie dając, żeby byli udupieni. I nic więcej. Tyle. I będę się tego trzymał. Dziękuję bardzo. Ale każdy może mieć swoje zdanie, ale już nie w tej audycji nie zdąży. To na koniec obiecane kreatora opowieść, opowiadanie. I kończymy. Dobranoc. Aha, to ja powiem od razu, że mówił Martin Lechowicz. Piszcie komentarze gorące i pełne wyzwisk i możecie nazywać mnie lewakiem oraz komunistą, jakby ktoś ma wielką ochotę. Mam to gdzieś. Możecie sobie, proszę bardzo. Niech pan stąd wyjdzie, bo ja nie mogę na pana patrzeć, bydlaku. No ja tak mogę zawsze powiedzieć potem w komentarzu. Mówił Martin Lechowicz, jeszcze raz powiem dobranoc. Na www.kontestacja.com przychodźcie, słuchajcie audycję codziennie o 21 na żywo i na mniej żywo też cały czas lecą. Całą dobę. Aha. No tak, nastąpiła mały problemik techniczny, ale już go zaraz poprawię i już jego nie ma. Martin Potter i Oko Orła czyta krawiec Fyronczewski, prawda? Martin Potter i Hugo Weasley walczyli dzielnie, ale kiedy udawało im się zgładzić jedną bestię, z lasu wypełzały dwie następne i sytuacja robiła się coraz bardziej dramatyczna. Z lewej strony na czarodziejów nadciągały gigantyczne czerwone pająki, a z prawej zaś strony ogromne czarne pijawy. Contestatus! Krzyknął Hugo i w tym momencie z jego różdżki wystrzelił promień jasnozielonej energii, która uderzyła w szykującego się właśnie do ataku czerwonego pająka. bestia zaskrzeczała obrzydliwie i padła na ziemię. A kiwam w nery, krzyczał Martin Potter, wymachując na lewo i prawo swoją magiczną, niezniszczalną gitarą, okutą metalem, który nie istniał. Martin, widząc, że jego instrument nie jest wystarczającym orężem przeciwko bestiom, także wyciągnął swą magiczną różdżkę i skierował ją na sunące ku niemu czarne pijawy. Clericalus odwykus zainkantował zaklęcie. Kilka pijaw zatrzymało się nagle, jednak nie wszystkie. Kilka nadal sunęło w kierunku chłopców. Już po nas! Hugo Weasley wyraźnie tracił ducha walki. Jeden z wielkich czerwonych pająków wyskoczył wysoko w górę i kiedy czarodziej spostrzegł, co się święci, było już za późno. Bestia spadała na chłopca i Hugonowi momentalnie całe życie przewinęło się przed oczami. Cebulus revisalis, krzyknął ktoś z oddali. Rozległ się głośny trzask. Coś błysnęło. Zaskoczeni chłopcy ujrzeli nagle u swych stóp wielkie cebule. Po potworach nie było zaś ani śladu. Z zarośli wyłoniły się dwie sylwetki. Kamiluksie, Fiorianie, skąd się tu wzięliście? Spytał zaskoczony Hugo. Martin także nie krył zdziwienia. To długa historia, rzekł Kamilux. Krótko mówiąc, my także mamy do pogadania z Jardonem. Koniec rozdziału 145. Albert, wychodzimy!